بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نجلينا درس العقيدة فتسمتني عقيدة الطحاوية الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ابن بكية كتمتا نبال 34. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. أنا سمع الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله، نيوته تكمسف الله، ومن وصف الله na yoyote atakemsifu Allah bimaana min maani albashar, kwa maana katika maana za viumbe, akampachika Allah sifa katika sifa katika ile maana waliokuwa nayo viumbe, faqad kafar, mtu huyo atakuwa amekufuru. Faman absara hadha, yule ambaye atakayeliona hili, i'taba, atazingatia. Faman absara hadha i'taba, yule atakayeliona hili anazingatia. Wa an mithli qawli al-kuffar, na kwa mfano wa zile kauli za makafiri, inzajar, kujigombeza. Wa an mithli qawli al-kuffar, na kwa mfano wa zile kauli za makafiri wanazisema upande wa Allah, inzajar, kujigombeza, anuziacha kauli hizo. Wa alima anna Allah ta'ala, na akatambua kwamba Allah azza wa jalla bisifatihi, kwa sifa zake, laisa kalbashar, sio kama kiumbe, sio kama viumbe. Laisa kalbashar, sio kama viumbe. Alkusema Sheikh rahimahullah: wa man wasafa Allah bimaana min maani albashar, na atakimsifu Allah kwa maana katika maana zile za viumbe, faqad kafar, mtu huyo atakuwa amekufuru. Faman absara hadha i'tabar, atakayeliona hili atazingatia. I'tabar anasema bimaana istafada al-ibra min ghairihi wal-ibra, ni mtu kupata mazingatio kwa mwenzake na kupata mawaidha. Wa an mithli qawli al-kuffar, na kwa mfano wa zile kauli za makafiri ambazo wao wanazizungumza kwa upande wa Allah, inzaja, atajigombeza, ay intaha wa kaffa wa ibtada an shay, kwa maana kwa manazo, na atajizuia na atajika mbali na kauli hizo. Ayuma rajul wasafa Allah ta'ala, mtu yoyote atakemsifu Allah azza wa jalla, bimaana min maani albashar, kwa maana katika maana za viumbe, wa shabbaha Allah bikhalqihi, na akamshabihisha Allah na viumbe wake, fi maani asmaihi wa sifati, katika zile maana ya majina yake na sifa zake. Kwa mfano kisema Allahu raufun, Allah ni mpole, au rahimu, Allah ni mwenye huruma. Ukaifananisha sifa hii, maana yake sifa ya Allah alokuwa nayo, kwa kuifananisha na sifa ya kiumbe, rehma ya Allah kama rehma ya kiumbe, au upole wa Allah kama upole wa kiumbe, au ilmu ya Allah kama ilmu ya viumbe, kumfananisha Allah katika zile sifa zake, maana zake, majina yake na sifa zake, maana zake zile ukazifananisha na viumbe, au kaifiyata au namna yake, kisema tabarakalladhi biyadihi almulk, ametukuka yule ambaye katika mkono wake kuna ufalme. Wewe ukafananisha mkono wa Allah na mkono wa kiumbe chake, kasema mkono wa Allah kama mkono wa fulani, kama wa binadamu. Au wajaa rabbuka, na atakuja mula wako. Wewe ukafananisha ujaji wa Allah na ujaji wa Zaid, au ujaji wa Amr, au ujaji wa Khamis na wengineo, huyu atakuwa ameingia katika ukafiri. Fakad kafara billahi al-azim, atakuwa amemkufuru Allah azza wa jalla aliyokuwa ametukuka. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna aliyefanana naye yoyote, hakuna chochote kilichofanana na Allah hali ya kuwa Allah ni as-sami'ul basir, Allah ni msikivu tena mwenye kuona. Ukitazama aya hii ndani yake kuna vitu viwili. Raddun ala al-mumathil, kwanza wanaradiwa wale ambao wenye kumithilisha Allah. Laisa kamithlihi shay, hakuna aliyefanana naye yoyote wala chochote. Hii ni radi kwa wale wenye kumithilisha Allah na viumbe. Halafu wa huwa as-sami'ul basir, Allah kathibitisha sifa za usikivu na uoni, naye ni mwenye kusikia naye ni mwenye kuona. Hii ni radi kwa wale ambao wenye kupinga sifa za Allah azza wa jalla, al-mu'attila nufat as-sifat. Nini maana yake? Maana yake tunamthibitishia Allah azza wa jalla yale alijithibitishia yeye mwenyewe, lakini wakati huo huo hatumithilishi Allah na sifa zake kwa sifa za viumbe. Kwa sababu ukisema Allahu samia, Allah anasikia, ambayo amethibitisha katika aya, haina maana Allah usikivu wake kama usikivu wa binadamu. Mwanadamu anasikia cha karibu, hasikii cha mbali. Usikivu wa mwanadamu unahitaji nguvu, unahitaji msaada na mapungufu chunguzi, lakini usikivu wa Allah ni umeenea kila pahali. Allah anasikia vya mbali na vya karibu, vya siri na vya dhahir, vyote Allah anasikia. Kwa hiyo Allahu samia, Allah ni msikivu. Kadhalika utasema Zaidun samia, Zaid ni msikivu, lakini usikivu wa Zaid sio usikivu wa Allah, una tofauti kubwa. Kwa hiyo ukifananisha usikivu wa Zaid na Allah, hapo unaingia katika ukafiri. قال نسيم ومن وصف الله ليوتي اتكمسيف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر وما نكت كسلمان ذا بيومي كتفوى صفة الله اكيف ننشن صفة كيومي فقد كفر تهو يتقن كفر تهو يتقن كفر ونهي هاي لازمش كفنانا كما تمكو كفنانا كذات او كفنانا كصفة كتوها لسيواتي. Kwa nini? Kwa sababu as-sami' ni tamko lenye kutumika kwa mwanadamu, asema Zaidun samia, lakini haimaanishi kuwa tamko hili likifanana na sifa ya Allah ina maana wamefanana katika kila pande, katika kila namna. La, Allah kwa dhati yake na utukufu wake, mwanadamu kwa upungufu wake na udhaifu wake. Faman absara hadha, basi yule ambaye atakayeona hili yatabaa, atazingatia. Maana yake ni ai idha raa al-insan hadha, mwanadamu atakapoona hili, wafahimahu na akalifahamu, wa adrakahu na akalidiriki akaliingiza akilini mwake, fa innahu ya'tabiru min takfiri Allah ta'ala liman shabbaha bil bashar, basi huyo atakuwa anazingatia. Yule ambaye atakayekuwa anamshabihisha Allah na viumbe atakuwa anamzingatia katika makafiri. فإنه لا بد سوف يعتبر, فسبب انتو هو لازم ازنجتيه, لازم ازنجتيه. قال فمن ابصر هذا اعتبر, يلي امباتك اليونهي ليتزنجتيه, وعن مثل قول الكفار, وعن مثل قول الكفار نقوم فان وزل قول زم كفير انزجر, اتجزوي ناسه اتقوم ناسه, ينزجر عن ان يقول بمثل قول الكفار. Huyo ambaye atakizingatia hilo atajizuia kusema mfano wa kauli za makafiri. Alladhina hakama Allahu ta'ala lahum binnar, watu ambao Allah amewahukumia moto, dar albawar, jumba la maangamizo. Wasawfa ya'lam anna Allah ta'ala bisifatihi, na huyo mtu atakayeliona hili atajua kwamba Allah azza wa jalla kwa sifa zake na kaifiyati na namna sifa hizo hakikata maaniha na uhakika maana zake laisa kalbashar abada sio kama za viumbe moja kwa moja faman absara hadha bi'tabar yule ambaye atakayeliona hili atazingatia wa an mithli qawli al-kuffar na kwa mfano wa zile kauli za makafiri inzajar atajigombeza ataacha kuzungumza kwa Allah mfano wa kauli za makafiri wa alima anna Allah ta'ala na atatambua kwamba Allah azza wa jalla bi sifatihi laysa kal bashar wa sifa zake sio kama viumbe watu wa bid'a husema hawa mawahabi wanampa Allah sifa za viumbe hawa ni mujassima wanampa Allah viungo wanamshabihisha kwa nini kwa sababu ya kuthibitisha yale matamko ambayo Allah kayathibitisha ndani ya Qur'an au yale ambayo kayazungumza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila samai dunya anateremka mola wetu katika usiku unapofika thuluthi ya usiku ya mwisho anateremka katika wingu wa dunia wewe ukitafsiri hadithi hii kama vile ambavyo mtume kaitamka wanakwambia wewe ni mujassima unamshabihisha Allah sema Allah anateremka maana yake ni harakati activity lazima afanye kadha wa kadha sasa huko ni kumshabihisha Allah na viumbe wewe unawajibika kuamini kama vile mtume alivyotamka bila kusikisha unaamini kama vile ambavyo mtume alivyotamka na kumtakasa Allah kufanana na viumbe wake na kwamba uteremkaji huo wa Allah unaendana na utukufu wake na hadhi yake basi umemaliza ama kuanza kumshabihisha Allah au kukataa sifa hizi kwa katika akili yako unaziona zinafanana na sifa za kiumbe huko ni kwenda kinyume na matamko ya Allah kadhalika na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam waman wasafa Allah bimaana min maani albashar na yoyote atakimsifu Allah kwa maana katika zile maana za viumbe walizokuwa nazo wakati kafa mtu huyo atakuwa amekufuru faman absara hadha i'tabar yule ambaye atakayeliona hili atazingatia wa an mithli qawli al-kuffar inzajar na kwa mfano wa zile kauli za makafiri atakuwa anajitenga nazo anajiepusha kusema kauli hizo wa alima anna Allah na mtu huyo atatambua kwamba Allah sifatihi kwa sifa zake laysa kal bashar sio kama viumbe kwa sifa za Allah azza wa jalla sio kama sifa za viumbe sifa za Allah azza wa jalla sio kama sifa za viumbe qala nasema sheikh rahimahullah warru'yatu haqqun li ahli aljanna warru'yatu haqqun li ahli aljanna bighayri ihata wala kaifiyya na kuona kumuona watu mola wao ru'ya na jambo la muone kuona ni haqqu li ahli aljanna hii ni haki kwa watu wa peponi wa ru'ya haqqu li ahli aljanna na kuonekana kwa Allah ni haki kwa watu wa peponi bighairi ihata pasi na kumzunguka wakamjua nje ndani nje bighairi ihata pasi na kumzunguka wala kaifiyya wala namna ya kuonekana kwake kama nataka bihi kitabu rabbina kama ilivyolitamka hilo kitabu cha mola wetu wujuhun yawma idhin nadhira nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa wujuhun yawma idhin nadhira nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa ila rabbiha nadhira zenye kung'ara kwa mola wao zikitazama ila rabbiha nadhira kwa mola wao zikitazama قال وتفسيره على ما أراد الله تفسيرياك آيه على ما أراد الله يو يكيد التكسودية الله التكتاك الله وعلم نكيد التكيو الله كل ما جاء في ذلك نكيد للقوجة كتكهيل من الحديث الصحيح كتك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتككم تومي فهو كما قال فسيه حديث au kitu hicho itakuwa ni kama vile ambavyo alivyosema mtume kama vile alivyosema qala nasema الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. رؤية نقول مون وتكمون ملواه من حقي وتوفقون رؤية المؤمنين ربه. هذا ما نقصده وأمين كمون ملواه يوم القيامة سيكو القيامة بأبصارهم ومتوياه عيانا ثابتا بالكتاب والسنة كمون قماتك بسا نجامب اللثبت وكتابنا سنة وقوى الله من سيما دنيا القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نيوسو سكوهيو ستكوني سينيكو مرميتا فمولاك نيوسو ستكو سكيتا زاما. كذلك الله كسيما كتك سورة يونس آية 26: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولينباوا ليفانيا ويما وتفتا فيكو وتفتا فيكو وزيادة نزيادة. يسمكم كفسير الزيادة أكسيما النظر إلى وجه الله نكتزام وسوى الله زيادة إلي يتاجع كتك آية النظر إلى وجه الله نكتزام وسوى الله عز وجل. ذلك الله نسيم ذلك القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أفان حكيك واو سكوهيك ملواء وتزنجير ومن هاتمون هاتمون نان ملواء هاواني ناني هاواني مكافي هاتمون ملواء اتفقوا أذاب ومكافي كتمون ملواء نعمة قوميني كن يمتاك كما لقد سمى الإمام الشافعي رحمه الله نعمة قوميني كن يمتاك كمون ملواء manake atakuwa makafiri wamezingira hawatomona mula wao halafu hakuna jambo la kumuona Allah, hii haitakuwa adhabu kwa sababu itakuwa ni sawa baina yao na nani na waumini. Lakini kwamba Allah kataja makafiri katika moja ya adhabu watazopewa, arabbihim yawma idhil lamajubun, kwa mula wao sio watazingira watazibwa hawatomona, manake kinyume chake neema kwa waumini watamuona mula wao. Kadhalika imethibiti hadithi, jambo la kuthibiti hadithi za an-nadhru ila wajhi Allah ni katika njia tawatu. Zimekuja hadithi nyingi kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zenye kuthibitisha jambo hilo. Mtume anasema: innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati. Hakika nyinyi mtamuona mola wenu kama mnavyoona mwezi huu. Innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mola wenu. Kama tarawna hadha al-qamar, kama mnavyoona mwezi huu. La tudammuna fi ru'yati, hamtuzibana hamtuzongana katika kumuona kwake. Hapa mtume sallallahu alayhi wasallam anashabihisha ar-ru'ya bir-ru'ya, muono kwa muono, kama mnavyoona mwezi. Hakuna mtu anayezibwa kuona mwezi juu. Kwa hiyo mwezi huyo akasema mimziba mimi siuoni, la, mtu akizama juu tu anaona mwezi. Kwa hiyo muono wa watu wanapoona mwezi, kadhalika ndivyo watakavyokuwa namuona mula wao. Hawatuzibana, hawatuzingana katika kumuona. Sio kwamba unashabihishwa mwezi, almar'i bilmar'i, ule mwezi unaonekana unashabihishwa na Allah, la. Kinachoshabihishwa hapa namna ya watu wanapomuona mula wao, yani watapomuona mula wao katika maisha ya akhera, kama vile ambavyo duniani watu wanavyoona mwezi. La tudammuna fi ru'yati, hamtozongana katika kumuona kwake. Kwa hiyo ar-ru'ya haqqun li ahli al-janna, kumuona watu mula wao, waumini kumuona mula wao kwa peponi, hii haki na katika neema iliyokuwa kubwa zaidi ambayo watu wa peponi watastarehe naye, watapata ladha naye baada ya kuwa Allah kishawaneemesha kila kitu. Ataambia: jeni kupeni jambo kubwa zaidi. Nasema: ya Rabbi, umetupa mengi, umezifanya leo kwenye nyuso zetu, umetupa neema nyingi, kuna kubwa zaidi ya hilo? Allah ataondosha hijab, watu watamuona mola wao. Na hii ni katika itikadi za ahli sunna wal jamaa kuamini anna almu'minina yarawna rabbahum yawm alqiyama au fil janna, waumini watamuona mola wao peponi au katika viwanja, watamuona mola wao katika neema kubwa ni waje kumwona Mola wao, na ushahidi wake ni ayati zilizokuja katika Qur'an, katika hadithi za Mtume sallam pia zilizokuja kueleza jambo hilo. Wujuhu ni yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kumeremeta kunyara, ila rabbiha nadhira, zikitazama kwa Mola wao. Kadhalika Allah alikusema, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, kwa wale waliofanya uzuri katika dunia watapata pepo na watapata ziada. Ziada Mtume akaifasiri katika hadithi sahihi ya Imam Muslim alitaja, an-nadharu ila wajhi Allah, ni watu kutazama uso wa Allah. Anasema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea masuala haya, anasema i'lam anna al-ahadith al-warida fi ithbat ru'yat al-mu'minin rabbihim yawm al-qiyamah kathiratun jiddan. Fahamu kwamba hadithi zilizokuja katika kuthibitisha waumini kumwona Mola wao siku ya Kiyama ni nyingi sana, hata balaghat hadd at-tawatur, mpaka zikafikia katika ukomo wa tawatur. Tawatur ni hadithi ambazo zimesimuliwa na masahaba wengi zaidi ya 10, na katika kila generation kuna watu wengi ambao wamesimulia hadithi hizi. Yastahilu an yatawata'u 'ala al-kadhib, ambayo ni kwa haiwezekani wote kuafikiana katika uongo. Kwa hiyo hadithi zilizokuja katika jambo la watu kumwona Mola wao ni nyingi sana, hata balaghat hatta tawatur, kama jazama bihi jam'un min al-a'imma, kama walivyotoa kauli ya mkato juu ya jambo hilo wengi katika maimamu. Miongoni mwa hao ni Ibn Abdul Aziz, amesema waqad rawa ahadith ar-ru'ya nahwu 30 sahabiyya, na wamesimulia hadithi za watu kumwona Mola wao, na wamesimulia hadithi za watu waumini kumwona Mola wao zaidi ya masahaba 30 sahabiyya, zaidi ya masahaba 30. Wa man ahata biha ma'rifati yaqta bi anna ar-rasul qala la, na yule ambaye atakayekuwa amezunguka hadithi hizo kwa maarifa ya kweli atakata kauli ya moja kwa moja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisema jambo hilo, Mtume amelisema jambo hilo. Na miongoni mwa hadithi ni hii, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar laylata al-badr la tudamuna fi ru'yatihi. Baada ya kuja laylata al-badr, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi huu katika mwezi wa 15, mwezi unapokuwa uko wazi kabisa, hamtozibana, hamtozongana katika kumuona kwake. Sasa baadhi ya mapote wanapita wanaipinga itikadi hii na kuzifasiri aya zilizokuja katika Qur'an kwa tafsiri isiyokuwa sahihi na kulazimisha katika tafsiri hizo, hapa panakusudiwa kadha wa kadha, na mpaka hizi hadithi zilizokuja za Mtume sallallahu alaihi wasallam zipo katika Bukhari na Muslim, wao wanasema hadithi hizi sio sahihi, na baadhi yao wanatoa hoja kusema hapa tashbihu ru'ya tashbihu Allah bil qamar, kushabihisha Allah na mwezi, kwamba hadithi yenu mnayosema Mtume anasema nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyoona mwezi. Na katika itikadi ya mlikuwa nayo nyinyi mawahabi mnasema kwamba Allah hashabihishwi na chochote, tunawaambia Allah hajashabihishwa na mwezi katika hadithi hii, kama wanavyosema maulama, laisa tashbih ru'yati Allah ta'ala bi ru'yati shams wal qamar tashbihan lillah, haikuwa jambo la kushabihisha, haikuwa kushabihisha muono wa Allah bila atajionekana Allah kwa muono unavyoonekana wa mwezi, kama yani kama tashbihu lillah al-qamar bi tashbihi lillah, kama kwamba kufananisha mwezi na Allah, bal huwa tashbihu ru'ya bi ru'ya, bali hapa ni kushabihisha muono kwa muono, kwamba namna mnavyoona mwezi ndivyo namna mtakavyomuona Mola wenu. La tashbiha al-mar'i bil mar'i, sio kwamba kushabihishwa namna ulivyo mwezi ndivyo alivyo Allah, la, walakin fihi dalilun ala uluwi llahi ala khalqihi, lakini ndani ya hadithi hii kuna dalili juu ya kwamba Allah iko juu ya viumbe wake. Hii kusema kwamba satarauna rabbakum kama tarauna hadha alqamar, mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi huu, kule kushabi yani kufananisha ru'ya bil ru'ya, hii ni dalili ya wazi, anasema Sheikh Al-Albani, ya kuonyesha kwamba Allah iko juu. Na baadhi ya mapote kama Ashaira, ambao wao wanapinga Allah kuwepo juu, wanasema Allah iko kokote, wanapinga itikadi hii kwa sababu kwa sababu wakiamini kwamba Allah ataonekana, bila shaka ataonekana katika makani, ataonekana katika sehemu. Wao wanasema Allah haiko juu, haiko chini, haiko mbele, haiko nyuma, haiko kulia, haiko kushoto, yuko hapo. Sasa ukishabihisha, yani ukithibitisha kwamba Allah ataonekana bila shaka kwa kijiha katika upande, katika upande, sababu mtamuona, mtamtazama, kwa yuko katika upande. Kwa hiyo wao wanaipiga shahidi hii kwa kule kulinda shahidi yao ya mwanzo kwamba Allah yuko kokote, kokote ulipo, maskani, chooni, baa, msikitini, kokote ulipo. Na itikadi si itikadi sahihi ya Ahli Sunna Aljamaa. Itikadi sahihi kuamini kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake, bali imeenea ilmu yake kila sehemu, imeenea ilmu yake kila sehemu. Anasema walakin fihi dalil ala uluwi llah ala khalqihi, lakini hii ni dalili juu ya kwamba Allah iko juu ya viumbe wake. Wa inna fahal tuqal ru'yatun bila muqabala, na kama si hivyo, je, jambo la kuonekana litawezekana bila mtu kuelekea? Ukisema Allah iko kokote, maanake watu watakuwa hawaelekei. Sasa pale alipo watu wanaona kulia, kushoto, lakini hadithi inaashiria kwamba Allah iko juu, na kama tulivyoona katika itikadi ya Ahli Sunna Aljamaa. Waman qala yura la fi jiha falyuraji aqlahu, anasema Sheikh Al-Albani, yule ambaye atakayesema kwamba Allah ataonekana lakini haipo katika upande wowote, huyu kwanza akaipime vizuri, airejee akili yake. Fa ima an yakuna mukawiran liaqlihi, ima takuwa na shindana na akili yake, au fi aqlihi shay, au katika akili yake kuna kitu haipo sawa, haiwezekani uone kitu, sababu Allah ni kitu. Kul ayu shay'in akbaru shahada, kulillah, sema ni kitu gani chenye ushahidi mkubwa zaidi? Sema ni Allah. Kwa hiyo haiwezekani kumwona Allah ikawa hakuna jiha upande wa kumwona. Sasa wao baadhi yao wanaitakidi kwamba Allah ataonekana, lakini yura la fi jiha, ataonekana bila kuwa katika upande. Mwenye kusema maneno haya airejee kauli yake. Fa imma yakuna mukabiran li aqli, ima chakuwa ni mwenye kushindana na akili yake, au fi aqlihi shay'un, au katika akili yake kuna kasoro. Wa illa, na kama si hivyo, fa idha qala yara la amam, au yura la amam ar-ra'i wala khalfahu wala an yamini wala an yasari, ataposema ataonekana lakini sio mbele mwenye kuona, wala nyuma yake, wala kusotoni kwake, wala kuliani kwake, wala fawqahu wala tahta, wala hatakuwa juu yake wala chini yake. Raddan alayhi kullu man sami'ahu bifitratihi salima, kauli hii ataipinga kila yule ambaye mwenye kusikia akiwa iko na maumbile yake ambayo yalikuwa sawa kabisa. Ukisema ataonekana, la budda an yakuna fi jiha, lazima awe iko katika jiha, na jiha ni al-ulu, kwamba Allah yuko juu, Allah yuko juu kwa dhati yake. Kwa hiyo watu waumini watamwona mola wao ikiwa Allah yuko juu. Na ndio maana hapa anapatikana tanakub, kugongana kwa itikadi ya nani? Ya Ashaira, ama itikadi Makhawarij. Wao ni kuamini kwamba Allah yuko kokote, na ndio maana wanapinga itikadi hii ya kwamba Allah azza wa jalla haonekani, kwa sababu wakithibitisha kwamba Allah ataonekana, lazima kauli yao ya mwanzo ya kusema kwamba Allah hayuko kokote, yuko sehemu zote, lazima kauli ile iwe ni batili, na hilo wanalipinga. Kadhalika ru'yatu Allah fi dunya, jambo la kuonekana Allah azza wa jalla duniani, jambo la kuonekana Allah azza wa jalla duniani. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, au akhbara rasul fi hadith sahih, an ahadan minna la yarahu hatta yamut. Mtume kataja katika hadithi iliyokuwa sahihi, katoa habari ya kwamba yoyote kati yetu sisi hatumuona Allah mpaka afa. Innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu, au la tarawna rabbakum hatta tamutu, nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe, nyinyi hamtomuona mola wenu mpaka mfe. Wa amma alika mbele ya Imam Muslim, wa amma huwa nafsuhu alayhi salatu wassalam, ama yeye mtume, je, alimuona mola wake katika dunia au hakumuona? Falam yali fi ithbatiha lahu ma taqumu bihi alhujja, haikuja katika yale yenye kuthibitisha jambo hilo kwamba mtume kamuona mola wake kile chenye kusimama kama ni hoja. Bal qad saha anhu al-ishara ila nafyiha, bali imethibiti kwake yeye mtume ishara ya kukanusha kwake kwamba yeye hakumuona. Hina suila anha, pale alipoulizwa, je, umemuona mola wako? Mtume akasema nuru fa anna anna ara nuru vipi nitaiona, nuru anna ara nuru vipi nitaiona. Wa ma dhalika jazamat sayyidatu Aisha binatiha. Na pamoja na hayo mama Aisha radhiallahu anha ametoa kauli ya mkato juu ya kukanusha kwake kwamba atakayesema Muhammad amemwona mola wake basi huyo amesema uongo. Imekuja athari ya Ibn Abbas kusema kwamba Mtume alimwona mola wake saha. Maulama anasema kwa maana yake nakusudiwa amemwona kwa moyo wake, amemwona kwa moyo wake. Allahu akbar. Qala wa ru'yatu haqqun li ahli jannah, na kuona kumwona mola wao ni haki kwa watu wa peponi. Bighairi ihatatin wala kaifiyya, pasi na kumzunguka. Na hichi ndicho ambacho ahli sunna walikipinga, kwa sababu moja katika dalili anazozitegemea wenye kupinga itikadi ya kuonekana kwa Allah, wanasema la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, hadirikiwi na macho naye ndio mwenye kuyadiriki macho. Sema hii ni hoja kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama, si duniani wala si akhera. Sema hii ni hoja, si ndio? Sasa tunawaambia idrak shay'un wa nadhar shay'un, kukidiriki kitu ni jambo na kukitizama kitu ni jambo jingine. Al-idrak inakuwa min kulli jihati, kukidiriki kitu maana yake kukielewa kitu kile kilivyo ndani nje nje ndani. Lakini an-nadhar kukitazama, la yastalzimu al-idrak, hailazimishi mtu kukidiriki kitu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunaliona jua lakini hatudiriki jua. Kadhalika sisi tunauona mwezi, hatudiriki mwezi kwa kujua kwamba vile ulivyo umeanza mashariki magharibi kwa hivyo kubwa wake, la hamna nadiriki, labda nienda huko. Kadhalika jambo la kuona, kumuona Allah ni shay, na al-idrak idrak hilo alipo, kumdiriki Allah kumjua vile alivyo, la hilo linapingwa. Kwa hiyo an-nadhar shay'un wal idrak shay'un. Kadhalika katika hoja nyingine wanaegemea kila kisa cha Nabii Musa alayhi salam aliposema rabbi arini andhur ilayk, rabbi nataka nikutazame, nionyeshe nikutazame. Allah akamwambiaje? Lan tarani hutuniona. Wanasema wao hapa imetumika harfu an-nafyi, lan manake hutuniona milele, kija lan manake abadia, hutuniona milele, lan tarani hutuniona kamwe milele. Kwa hiyo hoja hapa ni ipi? Ni lan. Inapotumika lan wanasema hili al-abadia, an-nafyu lil-abadi, inakanusha umilele, sio kweli. Kwa ushahidi wa Qur'an kwamba lan ikawa inakanusha kitu milele duniani na akhera, sio kweli, kwa sababu Allah anasema kuhusiana na Mayahudi na Manasara kwamba wao walan yatamannauhu abadan, kifo hawatokitamani milele. Kama wao ni watu wema, wanapendwa na Allah, waambie watamani kifo, watamani mauti. Allah anasema walan yatamannauhu abadan, lan limetumika, lan hawatokitamani kifo milele, abada hawatotamani kifo milele. Ndani ya Qur'an Allah anataja watu wa motoni, watapokuwapo katika moto wataomba ya malik liyakdhi alaina rabbuk, liyakdhi alaina rabbuk, qala innakum makithun, malik basi mola wako sisi atumalize, yani watatamani wafe iwe wameondoka katika ulimwengu wa maisha ya akhira. Kwa hiyo lan ile ilifanya kazi katika dunia, katika maisha ya akhira makafiri watatamani kufa baada ya kuwapo katika moto kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni lan ya duniani kwamba hawatomwona. Halafu Allah alimwambiaje Nabii Musa? Allah anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa taran, zama katika ule mlima kutulizana sehemu yake utaniona. Hii ni ishara ya wazi kwamba Allah anaonekana, ishara ya wazi kwamba Allah anaonekana. Qala nasi war ru'yatu haqqun li ahli al-jannah, na ru'ya kuonekana kwa Allah haki kwa watu wa peponi bighairi ihata, basi na kumzunguka Allah bighairi ihata, basi na kumzunguka. Kwa hiyo kuzama hizi hadithi zinakanusha al-ihata, kuzunguka Allah, lakinaha ru'yatun basariyatun haqiqa, ni ru'ya ya macho kabisa ya hakika. Maana baadhi ya mapoto nasema la kweli watu watamuona Mola wao katika maisha akhira, lakini ru'yatul qalbiyya ni muono wa moyo maanawiya wa kimaana, sio kwamba watamuona kwa macho yao. Itikadi iliyokuwa sahihi ni kwamba watu watamuona Mola wao kwa macho yao, ayanan, kwa macho yao kabisa watamtazama. Bal innaha a'zam na'im yatan'amu biha ahlul janna, bal hii ni katika neema kubwa, neema kubwa kabisa kuliko zote. Watu wa peponi wataitumia neema hiyo ni watu kumuona Mola wao, kama ilivyokuja katika hilo hadithi nyingi za mtume zilizokuwa sahihi, hadithi nyingi za mtume zilizokuwa sahihi. Qala wala kayfiyya wala namna wala namna kama nafaka bihi kitabu rabbina, kama ilivyotamka hilo kitabu cha Mola wetu. Wujuhun yawma idhin nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa. Ila rabbiha nadhira, kwa Mola wake zikitazama. Wa tafsiruhu, na tafsiri yake. Ala ma aradahu Allah, juu ya kile ambacho alikitaka Allah azza wa jalla. Wa alima, na kile ambacho alikitambua. Wa kullu ma jaa fi dhalika min alhadithi sahih, na kila yaliyokuja katika hilo katika hadithi sahihi. Wa kullu ma jaa fi dhalika, na kila kilichokuja katika hilo. Min alhadithi sahih an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa huwa kama qala, mtume ni kama alivyosema. Fa huwa kama qala, ni kama alivyosema mtume. Wa ma'nahu, na maana yake. Ala ma arada, juu ya kile alichokitaka Allah, alichokikusudia. Wa ma'nahu ala ma arada, na maana yake ni kile alichokitaka. Kwa maana kuonekana kwake. La nadkhulu fi dhalika, hatuingii katika hilo. Mutaawilina bi araina, tukaanza kufasiri kwa rai zetu. Unajua hapa arru'ya panakusudiwa ru'ya ya moyo, sio kwamba macho hayawezi kumwona Allah. Au hapa panakusudiwa watu wataoneshwa thawabu zao katika maisha ya akhira, hapa panakusudiwa kadha wa kadha. La nadkhulu fi dhalika mutaawilina bi araina, hatuingii katika hilo tukiwa tunafanya ta'wil, tunapindisha kwa rai zetu. Yale aliyokuja nayo Allah, aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaanza kuwapiga teke, tunakuja na rizeti. Unajua inawezekana, bimaana mtu anakuja na kauli nyingine ambazo haipo kwa Allah wala mtume wake. La nadkhulu fi dhalika, hatuingii katika hilo. Mutaawilina, tukiwa tunaanza kufanya ta'wili ambayo sio sahihi. Bi araina kwa raizeti, manake la natakallam, kwa sababu njia ya watu wa bid'a, moja katika mambo mawili katika kuzipinga sifa za Allah, imma wataidhoofisha hadithi iliyokuja kuzungumza jambo hilo, wakishindwa kuidhoofisha hadithi au aya Qur'ani, watatafsiri tafsiri sio kwa hiyo. Watakwambia wajaa rabbuka walmalak, hii ni aya Qur'ani haipingiki, atakuja Mola wako na malaika safan safa. Akwambia hapa bimaana wajaa amru rabbik, itakuja amri ya Mola wako, sio kwamba Allah atakuja. Wao hawapingi aya, lakini wataanza kufanya ta'wili. Hizi ni moja katika njia zinazotumika. Imma watakuja na ta'wili katika ile nas aya Qur'an au hadithi ya mtume, watakwambia muradi wa aya hii, makusudio ya hadithi hii ni hivi, kinyume na ule udhahiri ulivyo. Au kama hadithi wataidhoofisha, nasema hadithi hizi ni dhaifu. Wakishindwa hilo, wanakuja na hii. Sasa anasema wala nadkhulu fi dhalika, wala sisi hatuingii katika hilo. Mutaawilina, tukianza kutafsiri ta'wil. Unajua hapa kuna kusudiwa hivi, mtu akaanza kuleta ta'wil. لا تكلف تأويلها بآرائنا القاصرة. هتوجه سيسي هتوجه وكلفيش نفسي زيت وانزا وفسيري وراي زيت ومزن فوبي. قال ولا متوهمين بأهوائنا ولا وانزا كتهوم كما تمنيو يت وكانزا كتهوم ikawa sasa ana wahamu anaingiza dhana kwa zile rai zetu ambazo tuko nazo bi ahwaina kwa maana ma yukalifu hakikataha yale yenye kupingana na uhakika wake na wote wanazipinga hizi sifa za Allah wengi katika wao wamepotea kwa sababu ya shubha kwa sababu ya tawili mbovu kwa maana Ibn Uthaymeen anasema wallahi laula aljahl washubha لو كما سيوجينغا نشبه ولذوزفات ها واتو نكوبينغا كونيكانا فا الله كجمومبا الله أوانيمي النظر إلى وجهه جنبو لكم تزاما يسكو يكيان سابني وإسلام لكي ونفينغا فسابي شبه فسابي تأويل باطل تأويل مباشر سيسحيه تأويل مبو لو كما سيشبه نجال يبو يكونايا كجمومبا الله أوانيمي جنبو لكمونا يسكو يكيان ولا نتهوم بأهوائنا أي ما يخالف حقيقتها ولا سيسي أتوانزي كتهوم تكانزا كذانية ورئيزيت وموازويت مبوى أمباوي نيكو بنغانا نو حقيقة واكي. قال نسيم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله وسبابه حق سلميك كالكلميات وسبابه hakusalimika katika dini yake isipokuwa yule ambaye alisalimisha jambo lake kwa Allah na mtume wake. Ikija aya sami'na wa ata'na, sisi tunaamini kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama. Ataonekanaje? Allah ndio mwenye kujua. Sisi tunaamini kwamba Allah yuko juu. Sisi tunaamini kwamba Allah aliyotaja katika sifa zake, Allah ana mkono, Allah ana macho, tunaamini haya halafu nasalimisha kwa Allah moja kwa moja, wala tuziache akili zetu zikaanza kupekua na kufikiria mpaka zikakataa. Kwa sababu wanasema likulli muharrifin mushabbih, kila ukimwona mtu anapinga sifa za Allah ni mshabbih. Kwanza kamshabihisha Allah, ukimwambia Allah na mkono, yeye kavuta mkono wa kiumbe, kavuta mkono wa mnyama, kavuta, kamshabihisha Allah, alafu kapinga. Kwa sababu asli huwezi kupinga, humjui Allah alivyo. Yeye vile alivyojieleza ndio utakana umwamini. Ukimwona mtu anapinga sifa hizi, ujue kwanza kamshabihisha Allah azza wa jalla. Ndio maana kaja na natija baada ya kupinga, hakupinga isipokuwa kwa lengo la atunzi, kumtakasa Allah kama anavyojigamba. Baadaye akaingia katika tope ile kwa kubwa zaidi kuliko hili, mwambie Allah ana mkono. Sema la, pale mkono maana yake ni kuwa. Ukisema mkono unamshabihisha na kiumbe, kwa maana pale ni kuwa nguvu. Kwani nguvu kiumbe hayuko nayo? Sasa umekimbia nini? Umekanyaga nini? Ukimbia tope umekanyaga kinyesi. قال نسيم رحمه الله ومعناه على ما أراد نما ناكن وكذا لتكتاك لا ندخل في ذلك متأولين لا ندخل في ذلك متأولين هتوينجيك تكهيلو توكي وسيسي نوين يفعني تأويل تأويل مناكن التفسير يسيقوا صحيح بآرائنا وريزين ولا متهومين ولا تتنزق ذنية بأهواهنا وما تمنيوين وكوانا وهم ذنية وكالي والله. Kwa nini? Fa innahu ma salima fi dinihi, kwa kuwa hakusalimika katika dini yake, illa man sallama lillahi, isipokuwa yule aliyojisalimisha kwa Allah azza wa jalla, wali rasulihi, na kwa mtume wake. Kwa maana yale aliyosema Allah unayamini kama yalivyo, akili yako huipi ukomo kuwaza kila jambo tu katika dini ya Allah. Watu wa filosofi wanakuambia we argue tu katika kila kitu, uliza waza. Katika dini kuna mambo utekani kuuliza, katika dini kuna mambo utekana wewe ujisalimishe kuyaamini, kwa sababu ni katika mambo ya ghaibu. Na wengi wenye fikra hizo wanapinga baadhi ya mambo au mengi katika mambo ya ghaibu katika Uislamu. Tutamwambia wana ndani ya kaburi imetakuwa ni raudha min riyadh aljanna au hufratu min hufari niran, itakuwa ni bustani katika bustani za pepo au ni shimo katika mashimo ya motoni. Sasa mbona tuisi? Haingii katika logic, haingii. Kenda tukimfua pale maiti na muona kama vile alivyo, tunamuona kama vile alivyo. Mmoja katika wale aliangua siku moja, anaumwa Sheikh kenda pale anamwambia dua. Anaambia la basi bi fauri insha Allah. Allah atakuponyesha maradhi yako. Halafu Allah akimpenda mja wake, yani anamtahini, halafu pengine ni tahara ya madhambi yako. Yaani tukipata maradhi baada ya kadri kwa tahara ya madhambi yako. Akaambia ingie leo hii. Haingii. Kwa hiyo mbona watoto wadogo hawana madhambi wanaumwa? Watoto wadogo hawana madhambi. Kwa hiyo wale wakiumwa pia na madhambi na wao. Sawa ni mtu wa ukimwambia jambo, kuna baadhi ya watu ukiwaambia mambo katika masuala ya dini anakuja na logic. Yeye kasoma sana kwa logic, logic kila kitu. Yaani hapa kuna hebu tuambie kuna kitu gani? Na kuna baadhi ya mambo. Umejua hikma yake unafanya. Hukujua hikma yake unafanya. Ndivyo masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi wa alihi. Tofauti na sisi leo tulivyo. Masahaba Mtume kahimiza masuala ya kupanda miti. Akataja fadhila zake. Kila ndege atakaye kuja, kila mtu atakaye tumia kivuli chake, kila tunda taloliwa anapata thawabu mfanyaji wake. Walipanda tu miti. Hawakujali siwi mvua kama mambo yenu ya leo, wala si hivi na hivi, wala hawakusubiri zile nguo zile za kuvalishwa hivi, mtu akavalishwa nguo, panda miti si hivi na hivi. Hawakusubiri. Walifanya tu masuala ya dini. Tofauti na sisi leo. Lakini mtu Muislamu apande miti mpaka aimizwe, si kwa kupanda miti duniani ndio anapanda mti. Yaani mtume wako alikwambia hujatosheka, ambaye uvalishwe fulana wewe ya kupanda mti. Hatari. Sasa kuna baadhi ya watu wana logic, wanatumia akili katika masuala ya dini. Akili ina nafasi yake, lakini ina ukomo wake. Kuna baadhi ya wakati unaisalimisha kauli yako, mawazo yako kwa Allah, huulizi. Sami'na wa ata'na. Bas. Kwa sababu ni katika mambo ya ghaibu. Ukiyawaza sana katika akili yako, ukiyawaza sana, shetani anakuharibu. Ndio maana Mtume Isa sallam anasema, yati shaytan ila ahdikum wa yaqulu lahu idha kana Allah khalaqa kulli shay'in faman alladhi khalaqa. Shaytan anamjia mmoja wao, anamwambia ikiwa Allah kaumba kila kitu, ehe, yeye Allah kaumba nani sasa? Ikiwa Allah kaumba kila kitu, yeye Allah kaumba nani? Atakuhisi mmoja wao jambo hilo, falyanta wa liyasta'id billah, akome kuwaza hivyo, halafu atake ulinzi kwa Allah. Au imekuja katika riwaya falyaqtil thalathan, ateme mate upande wake wa kushoto mara tatu, alafu atake ulinzi kwa Allah, halafu akome kuwaza hivyo, asiendelee, kwa sababu akili ya mwanadamu ni fupi, baadhi ya mambo hayawezi kuyawaza katika usafi wake. Ala kulli hali, nakumbushana katika jambo la anasema Mtume wa anasema Sheikh, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasuli. Kwa kuwa hakusalimika katika dini yake isipokuwa yule ambaye alisalimisha, alijisalimisha yeye mwenyewe kwa Allah na mtume wake, yani kauli yake, rai zake zikazinatizama yale ambayo alokuja nayo Allah. Anasema Sheikh rahimahullah, فإن الإنسان إذا أراد السلام في دينه من الزيف والضلال أنا فو منادام أنا فوتاك سلامة كتك دينيك فوفقنا نا متلز نو فوتيز فعليه أن يسلم لله تعالى ورسوله أي لزمش أسلمك أي سلمش نفسيك والله نمت مواك فيما ورد في الأخبار الثابتة كتك يالي ليقوجا katika habari thabiti, midamu imethibiti sitnaamini. Kwa hiyo kija hadithi inazungumza sifa za Allah, Allah na kadha, Allah na kadha, hadithi ni sahihi, hadithi si sahihi ya mtume sitnaamini, bas tunaishia hapo, hatuwazi wala kufikiri mengine yasiyokuwa. Yatakikana mwanadamu aisalimishe, ayusallima lillahi ta'ala wa rasulihi, ajisalimishe kwa Allah azza wa jalla na kwa mtume wake, fima warada fil akhbari thabita, katika yale ambayo yaliyokuja katika habari zilizothibiti. Wa idha shtabaha alayhi amru radda ilmahu ila khaliq, na mambo yakimchanganya katika akili yake anarejesha jambo lake kwa Allah na mtume wake, kama Allah alivyotaja sifa ya wema. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wil, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, wao katika Qur'ani wanafuata zile ambazo zenye kuwatatanisha. Kuna aya zinatatanisha, mtu wa kawaida hawezi kuzielewa haraka. Wao ndio wanazifuata aya hizi. Ibtigha' al-fitna, kwa kutafuta fitna, wa ibtigha' ta'wili, na kutafuta kufasiri aya hizi. وما يعلم تأويله إلا الله نهكون ليجوى تفسيرياك ما نياك إسفقه الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نوالي أنباء ونيوتنبوز كتك علم ونسيما سيتو ميأميني يوتيها يتقاكم ولا يوتي ويسيما لميأميني آمنت بالله لممؤميني الله وبما جاء عن الله على مراد الله لميأميني الله نكلك يتقاكم الله يوما قصدير يا الله عز وجل. قال نسيم رحمه الله ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متهومين بأهوائنا فإنه كهكيك ما سلم في دينه حق سلمك كتك دنياته إلا من سلم لله عز وجل اسفقوا إلى أنبال يسلمي شفاء الله عز وجل ولرسوله نقوم كميواك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ناقر يشا علم يكلك لتمتتزا ورد علم ما اشتبه عليه ناقر يشا علم أجوز وكلك لتمتتزا إلى عالمه كم يزواك يريش منبق الله لكن آمين تنقل لكل لنا قرآن نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم وسيازك فسير كي يمنوا هلسيا وظاهر وآية أو حديث زمتم صلى الله عليه وسلم زل فقوجة ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم ناقر يش علم ناقر يش أجوز وكلك لتمتتز جوياك ويولي عالمه يجوزها بين الله عز وجل نهي ليصيف وجوين ليصيف يا أما توبدا أو توكتوه ونتفت آذن وتتنش كسكيوات الغنية أموجة أموجة ووحدة الأديان أموجة وديني زوت زمبيوني هنا آية تاتا ونزمبيا ولينبغى تقوم من الله من يهودي من نصارى صابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر حتى كم ومن الله نسك يميشو بس انتويوني كتكا تويم تنجي كتكا فيكو وإذن أقول يا آية فانو هيس وقام بها فأقول لازم أكون فتنتومي سيزم وطوتي وفتي محمد أو يهودي أو نصارى مدام وانا ومن الله نعمل نسك يميشو بس تبناي هو ديني زوتي ديني موجة تبتقى بيقول كون فتما تشابه منه ابتغاء الفتنة وتفت فتنة وابتغاء تأويله نقول تنفوت جانب لا فسيل ويوها لسيوات نيني ما قصدي وما يعلم تأويله إلا الله نقول من يوها تنفوزيوات بسفق الله والراسخون في العلم يقولون نوالي وين يتنبوزي كتك علم ولكيت كتك علم وهو نسيمة آمنا به كل من عند ربنا ستمامينه يوتا تقيكم ملويك تميامين يوتا تقيكم ملويك وما يتذكر إلا أذو الألباب نوالها يكبك هاي إسفقوات ومباو ونيوتموز. قال رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر لا تكنسف الله ومعنى أتمعنى زبيون به فقد كفر وتقم كفور ومن أبصر هذا اعتبر إلى تكلم هيل تسنجتيا وعن مثل قول الكفار إن زجر وقنفان قول زم كثير أتجزوية وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ليس كالبشر ما تتنبوى ومبعيه الله استفزاك السيو كما بيوم قال الرؤية حق لأهل الجنة نكون كان الله نحاكي قوات وفكوني بغير إحاطة ولا كيفية فاسنا إحاطة كمزنقوك الله وقال زوج ولا نمنا كما نطق به كتاب ربنا كما يبتمتها يكتب تمولويك وجوه يومئذ ناظرة يوسس سهير ذن يبتزام ذن يكمرميتا إلى ربها ناظرة وملواكس كتزام وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم تفسيرياته من جهة التكتاك الله عن تكتبوه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح نيوت لأخذ كتكهيل كتكاليث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقنتم فهو كما قال بس كما لبسيما ومعناه على ما أراد المعنات جهة التكتاك لا ندخل في ذلك متأولين أتنجي كتكهيل تكفسيري بآرائنا ورئيزيت ولا متهومين بأهوائنا ولا تكتبوه وموازيت أو ومتمنيويت فإنهما سلم في دينه وهكيك سلميك قد سلمياك إلا من سلم لله عز وجل سقول إلى أبائك أن تسلميش فالله عز وجل ورد علم ما اشتبه عليه ناقرجيش وتنبوز وكله كل تمتتيز إلى عالمه قم يزواك إن شاء الله تبقيها قد سنبتهي ودرستك الكوجة تنبقيها قد سنبتهي الله أعلم.